Мышка і дамавік. Адпачывала пік-пік пасля вячэры. Канапа з татавай пантофлі была такая утульная, мышка задрамала, калі раптам у сцяне нешта зашкрэблася. «Няўжо зноў пацук!» – абурылася пік-пік. А са сцяны раптам выйшаў маленькі шэры чалавечак у зялёным капелюшы і бліскучых галёшах. Незвычайны госць па-гаспадарску пачаў аглядаць мышчыну хату. «Ты хто?» – запыталася спалоханая мышка. «Я гаспадар», – важна адказаў чалавек у зялёным капелюшы. «А вось, што ты тут робіш у маім доме? Давай, ідзі адсюль, я буду тут жыць». Ад такога нахабства у мышкі і страх прайшоў. Яна ўскочыла з канапы і замахала лапкамі. «Ах ты, кучмель стары! Знайшоўся гаспадар на чужую хату! Гэць адсюль, а то капялюш да галёшыну насуну!» Госць рассмяяўся. «Што ты мне зробіш, жывёліна? Я дамавік, усё тут належыць мне, і ты, і твая норка. У кватэры, дзе я жыў, людзі пачалі рамонт. Фарбы там смярдзяць, малаткі стукаюць, таму я сюды і перабіраюся, так што ідзі, ідзі». І дамавік папхнуў мышку да выхаду з норкі. Здаецца, лёгенька, але бедная мышка вылетела, як парушынка. «Не, сілай тут нічога не зробіш. Трэба іначай. Дыпламатыяй. Гэта значыць хітрасцю ды ўлагоджваннем». І мышка асцярожна зайшла ў норку і ўсміхнулася захопніку, які разлёгся на яе канапе. «Вельмі шаноўны дамавік, я не супраць вашага гаспадарства. Дазвольце толькі апошні раз мне ў сваёй норцы пачаставаць вас гарбатай з цукеркамі». Дамавік падумаў і паблажліва хітнуў галавой. Мышка кінулася ў сваю скарбніцу, дастала лепшыя цукеркі, слоік малінавага варэння, арэшкі, і хутка яны з дамавіком сядзелі за лялечным сталом і ласаваліся. А пік-пік расказвала і расказвала дамавіку пра свае прыгоды, як яна пякла торт, як ела кавун, як брала ўдзел у конкурсе прыгажосці і плавала на востраў за бананамі, пра пана Абадрана і Мікі Маўса. Дамавік ад цікавасці нават есці перастаў. Доўга сядзелі разам мышка і ейны слухач. Але нарэшце ўся гарбата была выпіта, а цукеркі з'едзены. Тады дамавік сказаў: «Шаноўная пік-пік, трэба прызнацца, жыццё ў мяне сумнае, шэрае. Усё па кутках цёмных туляюся, ад усіх хаваюся, пагаварыць няма з кім. А вы так цікава жывяце, так весела, мне такое не снілася. Не буду я вас выганяць. Знайду сабе месца ў іншай кватэры. А мне дазвольце прыходзіць да вас у госці на гарбату і слухаць пра тое, што з вамі будзе адбывацца». Вядома, пік-пік з радасцю згадзілася. Толькі дамавік паставіў адну ўмову: не расказваць пра яго нікому. Ні тату, ні маме, ні Веранічцы, ні піпіце.